mâna celui viu care mă vede, doborâtă de-ntristare, stagar, alungată în pustia care-i arde, sufletul plin de durere și amar. Când un înger din cereasca înălțime s-a oprit în dreptul ei și i-a vorbit: nu te teme, fiică, Domnul e cu tine. Și de atunci acel loc astfel s-a numit. La fântâna celui viu, care e Domnul, stai de vorbă azi cu El lângă izvor. Prietene, oricine fi, spune-ți dorul inimii, El cu drag te va primi. Fântâna celui viu ce te așteaptă, copleșit de remușcare și-a bătut, cauți de mult și tu măcar un strop de apă, ostenit de drumul ce l-ai străbătut. În pustia de miraje și de umbre, tu nu știi de unde vii, nici unde pleci. Copleșit de gânduri și iluzii sumbre, în nisipuri mișcătoare te îneci. La fântâna celui viu, care e Domnul, stai de vorbă azi cu El lângă izvor. Prietene, oricine fi, spune-ți dorul inimii, El cu drag te va primi. La fântâna celui viu ce niciodată, oricine l-a chemat, nu l-a lăsat, curge astăzi apă vie și curată. Cine bea nu însetează niciodată, spre izvorul sfânt acum îndrăznește, spală sufletul trudit și împovărat. Dumnezeu e apa ce te curățește, vino dar acum să fii eliberat. La fântâna celui viu, care e Domnul, stai de vorbă azi cu El lângă izvor. Prietene, oricine fi, spune-ți dorul inimii, El cu drag te va primi.